A break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stiffen, Donald Finn and Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fien Vermeulen. Goedemorgen. In Rotterdam hoort zo de verdachte in de Barendrechtse zedenzaak wat zijn straf wordt. Mels van B. staat erin terecht. Hij wordt onder meer verdacht van ontucht en seksueel misbruik van tientallen meisjes. Vaak vriendinnetjes van zijn dochter. Meerdere ouders maakten tijdens de behandeling van de zaak gebruik van hun spreekrecht. Maar toen wij hoorden wat er gebeurd was met ons meisje, stortte onze wereld in. Eén ding wat maar door mijn hoofd blijft spoken. Waarom? Justitie heeft 14 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. We zetten steeds meer stappen tegen racisme en intolerantie, maar het kan beter, dat zegt de Raad van Europa. Zo blijft haat zaaien te vaak zonder gevolgen, onder meer in de politiek, in het voetbal, maar ook online. Wat beter gaat is dat immigranten die hier mogen blijven hun inburgeringscursus niet meer zelf hoeven te betalen. Voorlopig zitten we niet zonder gas, dat zegt de minister van Klimaat en Groene Groei, Stientje van Veldhoven. Door de onrust in het Midden-Oosten zijn er wat zorgen over, maar volgens de minister komt het allemaal goed. We halen namelijk ook gas uit landen zoals Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Je hoort de minister bij de NOS. Dus we verwachten echt geen tekorten. Mensen hoeven niet bang te zijn dat de kachel niet meer aan kan. Op dit moment is onze gasvoorraad voor 11% gevuld, maar dat is vrij normaal zo na de winter. En de Paralympische Spelen die gaan bijna beginnen en nu is bekend wie de vlaggendragers van ons land gaan worden. Bij de openingsceremonie vrijdag mogen para-alpine skiers Claire Petit en Jeroen Kampscheur dat doen. Kampscheur die is een ervaren para-alpine skier. Petit is de jongste van de ploeg en maakt deze Spelen haar debuut. Tim NL doet mee met 8 sporters in de sneeuw in Italië. Het zijn 5 para-alpine skiers en 3 para-snowboarders. Het weer dan nog van Weerplaza. Een lekkere lentedag vandaag. Alleen in het noorden een klein beetje bewolking. Daar wordt het dan ook rond de 13 graden, maar in de rest van het land 16. 12 files op dit moment, 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Kootwijk en Stroe 2 kilometer. Vertraging staat 23 minuten, komt door een ongeluk. De A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 7 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En de A58 Breda richting Tilburg tussen Galder en Sint-Annabosch. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file, vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 228,9. Van Eindhoven naar Den Bosch bij 138,7. De A7 Heerenveen richting Drachten bij 155,3. De A12 van Zoetermeer naar Gouda bij 19,4. Van Gouda naar Zoetermeer bij 20,8. En de A27 Almere richting Hilversum controle bij 107,4. Dinsdagochtend ben je erbij vandaag. Ben je aan het werk bij een reisbureau. En lekkere zomervakantie aan het samenstellen. Of sta je al in de snackbar, frituurvet vervangen. Druk bezig met het rondbrengen van post. In het toch wel heerlijke weer. Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent, waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup. Welcome to the one and only. The original. Dit is het Foute Uur. Menno Barreveld. Rolling Stones, Start Me Up. Tegenover Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll. Klik op je favoriet. Welke woorden? Q Music is proud to be fout. Eerst Danza Kuduro. Oh, Dit is het Foute Uur. Cue Music. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. He was with me. Ze smaakte goed, fout, duur. Ze smaakte steeds naar. Herbert en Soet Zoutzuur. Ja, ja, Menno, daar zijn we weer. Kijk aan. Bij jouw show net als vorige keer. Goedemorgen, Gert-Jan van Loevestein, die zegt weer ingeklopt om de raampjes schoon te maken met dit weer geen straf. We zijn het verkeer aan het regelen in het zonnige Lelystad, zuurt Jacqueline. Koen, die zegt goedemorgen, ik klok in, weer lekker zonnepanelen leggen in de zon, heerlijk naar de kou. Willeke, die zegt heerlijk thuiswerken, daarna naar mijn werk om verder te werken. Boodschappen aan het bezorgen met de zon. Zegt, mensen zijn veel bezig met de zon, dit was Annemarie trouwens. Karin, die zegt ik ben nog steeds aan het klussen en verven in onze gekochte B&B op Terschelling. De opening komt steeds dichterbij, dus we moeten nog even gas geven. Dan is het heerlijk om dat te doen bij het Foute Uur. En Mitchell, goedemorgen. Hey, goedemorgen Menno. Jij stuurt weer ruim 800 liter diesel getankt. Ja, de vrachtwagen had dorst, dus ja. Dat moest veel in. Nu met een bloedgang de grens over. Welke grens ben je over? Waar ga je naartoe? Van België naar Nederland. Ik ben echt net de grens over, dus ik hoop dat hij het volhoudt met telefoon. Oh, en ik ga naar Alphen, vlakbij Tilburg. Daar ga ik een aantal auto's lossen en weer laden voor een tweede rit nog. Oké, okay. Hey, en heb jij in je cabine ook nog persoonlijke dingen waar we jouw cabine aan kunnen herkennen? Dat je van die buurman en buurman poppetjes hebt of een Donald Duckje of spannend materiaal aan de wand? Ik heb er eigenlijk alleen een bobblehead in staan. Die heeft mijn beste vriend een keer meegenomen vanuit Amerika, vanuit een tv-show die we allebei willen kijken. Ja? Dat is eigenlijk het enige wat ik echt in mijn cabine heb staan. Oké, okay, en wat voor bobblehead is dat? Van wie? Van wat? Ja, van Rick van Pawn Stars. Ik weet niet of je dat kent, programma. Ja, natuurlijk ken ik Rick van Pawn Stars. Ja, die staat voor me. Die staat voor je te bobbelen. Oké, okay, nou, die gaat gezellig met je mee. Nou, Mitchell, werkt ze vandaag? Ben je nu weggevallen? Alleen met de afrondende fase van het gesprek. Ja, hij had me wel voorbereid in het westenvallen. Mitchell, ik stuur je mijn koffiecup op. En voordat we ophangen, nog één ding. Ja, dat kan eigenlijk niet. Hij heeft al opgehangen. Nou, goed, aan iedereen. Fijne dag. Fijne dag, mensen. Dinsdagochtend. Dit is het Foute Uur van Q-Music. Lekker hakken. Even lekker hakken. Klassiekertje Marusha. Dit is Over the Rainbow. There's a land that I heard of once in a

have waited far too long. Het Foute Uur. Hey Menno, lekker fout uurtje. Q Music. Than you, more precious than you. The girl you are, close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. You are the only one, you're my everything. And for you, the song I sing. You're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I really love you. En JoJo en All My Life. Die had ik echt heel lang niet meer gehoord. Het is het Foutuur. Het is dinsdagochtend. En het is vandaag Wereld Wilde Dierendag. En daarom heb ik twee liedjes voor je waarin het gaat over dieren. Ze komen erin voor. Aan jou de keuze welke je helemaal wil horen. Wil je zo meteen Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Want een echte tijger is niet te temmen. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger. En er tegenover een krokodil. Ik ben Snappy, dat is kleine krokodil. Kleine krokodil. Kom als Egypte, als leed. Uit Egypte. Nou, welke wil je horen? Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Altijd ABBA. Ja, vandaag weer wel. Altijd ABBA. Waterloo. Yeah.